بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم دا باب د په بیان د دې قول د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې انا اعلمکم بالله زستا سټول له خپل جندون کې يم الله لرا وان المعرفه فعل القلب او دا په جندل او معرفت دا د زړه کار او عمل نه لقول الله تعالی د وجد دې قول د الله رب العالمین نه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لكن الله رب العالمين تاسراني سي او سزا درغي فاغ قسمون باندې چې قصد او اراده کړی مستاسو زغونو غرض امام بخاري رحمت الله عليه د دې ترجمه البابنا اودانه چ ایمان کی زیادت او نقصان راځي ذکر یو شخص ایمان داد د معرفت بالله په اندازه باندې څومره چې الله پیژني نو دومره د ایمان کی سیواواله راځي او په څومره اندازه چې پاغي معرفت کې کمواله دی نو ایمان کې به کمواله ذکر پر معرفت کې تفاوت راځي کله زیاتیږي کله کمیږي د چا پی جندل ډیر وی د چا کم وی نو دا شانتی ایمان کیم زیادت او نقصان راځي بل پدی ترجمه الباب سره د امام بخاری رحمت الله علیه غرض او مقصود رد ده د مبتدعين فارقی کرامیو باندې چې هغه بداوی صرف اقرار باللسان کافی ده امام بخاری وایي چې غره صرف اقرار باللسان کافی نه ده بلکی ایمان د معرفت نومنه و ان المعرفه فعل القلب او دا معرفت ورته زړه کار دی صرف د خلی سره متعلق نه دی پوه شوي بعض اهل علم یو اشکال او اعتراض په دې ترجمه الباب باندې وارد کړي اصل کی غټ عنوان امام بخاری رحمت الله علیه په ابتدا کی کتاب الایمان اخه نو د دې ترجمه الباب د ایمان سره څه تعلق نه چې باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله دې کې خو د ایمان څه ذکر نشته نو د دې جواب دا دی چې علم بالله دارنګه معرفت دا تصدیق لویل شي چې د زړه تصدیق وي او تصدیق دا د ایمان جز ده نو دا باب چې امام بخاری ذکر کو نو دا د ایمان د جزئیت تفاره ده مقصد دا ده انا اعلمکم بالله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اشدکم ایمانا بالله زه پتا سو کې تاسو ټول کې کلب او مضبوط ایمان والے هم الله رب العالمین او په دې ایمان کې بعضی ایشد زړه عمل دي چې غیله تصدیق او نورث شو په کرامي او باندې چې غی صرف اقرار باللسان لکافي وي امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب پاول جز کې ذکر د علم کو انا اعلمکم او دویم جز د ترجمه الباب کې د فقې کوي وان المعرفه نو علم او معرفت کې څه فرق شته یو فرق خو په اعتبار د لغت سره په دې کې دا دی چې دا علم دو مفعولونو له متعدی کیږي. مثال به لك علمت زيدا فاضلا دو مفعولونو له متعدی شوي، او معرفت یو مفعول له متعدی کیږي عرفت زيدا. مداخو لغوي فرق شو د دوالو، او په اعتبار د حقیقت سره د دې فرق علامه عيني رحمة الله عليه و عمدة القاري کې دا ذکر کړی چې علم ادراک د کلیات لوی، ادراک الکلیات او معرفت ادراک الجزئیات لوی. نو د دې وجه نو د علم اطلاق په الله کې د قران او سنت کې راځي نه راغلي، چې ګني الله عارف، الله عالم، والله يعلم، دا قسم اطلاق ذکر کیږي او معرفت سره نه کیږي. ذکر معرفت ادراک الجزئیات لوی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم. الحديث مسرد في ابتداء الامام بخاري استاذ محمد بن سلام البيكندي قالوا محدثنا او بزرگونو خلق بدد په درس حدیث کې کېناستل. په حصول د علم کې د زنا آشنا واقعات اهل علم ذکر کړي، هغه واقعات کې د دې چې یو ځل په مجلس د علم کې ناست او احادیث د استاد نبی کل نو دوران درس کې قلم مات شو، هغه وخت سره د نل او درمونه به جوړ شوي کلمونه نو قلم مات شو. نو په مجلس کې आवाज وکړ چې قلم بي دينار، فیو دینار او شرفی سره یو قلم وی کچا مال راکو، ځکه دوی کوس قلم جوړو مغیله سوک او باسن ټیم لګي او حدیث برا نه فوت شي. وی فطارت الیه الاقلام، خلق او قلمونه را ویشتل مجلس نه رسې یا ټول له یو یو درهم ورکو پاغي باندې دې نکلو کړ. دا علم سره دومره شوق چې د اشرفو او د دنانیرو سفروای نه و په معنا حدیث او داغي اجزا فوت نشي. او هل علم ذکر کړی چې جنات بلده مجالس د حدیث له حاضرې دل. امام ذهبي رحمۃ اللہ علیہ کثیر اعلام النبلاء کی ذکر کړی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم. دې حدیث سند کې چې کوم دویم راوی ذکر شو عبده، نو دا لقب دی د عبدالرحمن ابن سلیمان د پاره د کنیه او ابو محمد، او د هشام ذکر مخکې شوی چې ابن عروه دی، او د عروه ذکر مخکې شوی عروه ابن زبیر عائشه رضی الله عنها قرئ دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکله حکم کولو دي صحابه کرام ولا امت لا، نو امرهم من الاعمال بما يطيقون، او حکم به ور لکول د اعمالنا فاغ اعمال باندې چې دای دغه وسو طاقت لري باغی باندې دوام او همیشه والي کول شي. او فرمایل می چې الله محبوب او خوف عمل اغه دی چې یو بنده باغی باندې همیشه والي کوي اگر هغه دوی. ظاهرا دغه حدیث کې اشکال امراضی چې بعض اهل علم خدا قاعده ذکر کړي چې په امور مستحبه او دارنګي مسنونه باندې التزام کول لدينا بدعت جوړيږي. نو التزام او دوام کې فرق نه، التزام دی لوي چې صدا پزان باندې دا سي لازم وګڼي لکه فرض او واجب دومره مرتبه ورکی که څوک نه کوي هغه مجرم او ګننګار غني مستحق د عقاب او د ملامتیاي غني. نو یقینا بیا د دغنا بدعت جوړيږي چې یو شی د خپل مرتبه نه اوچت کې او دوام دی لوي چې ته پاغي باندې همیشه واله کې بغیر د دې اعتقاد نه چې ګني دا فرض او واجب دی کچا پرې خود نو غو مجرم او ګننګار شو دا اعتقاد دی نوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړ یو امر او حکم کول د اعمالنا نو هغه حکم به کولو چې بندگان د داغي وسو طاقت لري دغه تکلیف بما لا يطاق خنه نجائز لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله رب العالمین د یو بنده او یو نفس د خپل وسو طاقت نه سیوا بس نه مکلف کوي اګه یو انسان وای چې یاره ما وسو طاقت نشته باید سره وای بالکل نشم کولای بوز الله رب العالمین چې دا کوم فرایض په خپل بندگانو باندې لازم کړی دي دا د دې د وسو طاقت لاندې دي دا د یو سړي هغه شیطانی خواهشات دي چې دا وای چې ما وسو طاقت نشته یاره نشم را پاسې لري د سار موز نشم کولای یاره روزه نشم نیوي بیمار نه دی او دغه شانتي وای جمعات لکه را دنګیګم جمیل نزلو میچوي نو د وسو طاقتنا الله رب العالمین سی واشه کو بندگانو نه دیخه خجون کې د نفس شیطانی نفس ده او فایش په غلبه کړی نو ځکه وی چې وسو طاقت می نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو لکه حکم وکم دی یو کار نو فاتو منه ما استطعتم یو کار نه مونږ کوم نه داغینه منکیږي یو چې حکم در لوکم چې راتلل ته وی نو فاتو منه ما استطعتم نو حکم به کول دی د اعمال نه د اغسه لري به وسو طاقت لرلو فاغي به دوام او هميشه والي کولو قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله صحابه کرام وینیو چې زمون حالت تاسو د حالت په شانته نه اېد الله رسول صلی الله علیه وسلم زمون حالت تاسو د حالت په شانته نه ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله رب العالمین معاف کړی دي تاسو له تاسو مخکینی ګناهونه او رستنی تاسو مخکې رستو ارسه الله معاف کړی دي ما تقدم من ذنبك وما تاخر لمراتب قبل النبوه او بعد النبوه یا قبل فتح مکه او بعد فتح مکه ذکره په فتح مکه کې نازل شوه ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر او يا مطلب دا دی چې د دینه مخکی ګناهونه چې په کوم وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود و دی ورلوي او د دینه رسته او د مغفرت د پاره دا لازم او ضروري دی چې انسان به خامخا ګناه کړی وي ګناه به کړی نو دا غي نه رسته به مغفرت راځي د انبیا اوس ګناه او ذنب شته نه بلکه مطلب دا چې وقتن په وقتن الله رب العالمین تاسو له خپل مغفرت او رحمت سی واکای ځکه انبیای کرام د ګناهونو نه لا معصوم او پاک دي مساله د عصمت الانبیاء اهل سنت والجماعت په دې ترتیب ذکر کای چې یو عصمت انبیاء و دې په دې اعتبار سره باعتبار تبلیغ الدین و تحمل الرساله کیدا الله دا پیغام خلق له رسول ای دا دین له رسول ای د فدی کی دی معصوم دی بل اجماع د نبوت او د رسالت په خبرو کې دا غی نه څه کمه بشه سکوتاهی نه دشوی الله چې کوم وحی کړی دا غی نه څه پټ کړی دا نه پاغي باندې سیوا کړی دا اجماعی مسله چې معصوم دی په دی باب کې او هر چې کبایر دی نداغینا معصوم لی قبل البعثة و بعدها ننبوتنا مخیم و داغینا رستم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت اللہ علیکم مجموع الفتاوى سلورم جلد کیوئی دریسا و نلسم اصد حدا تی انبیاء کرام دا کبائرنا معصوم دنوئی هو قول اکثر علماء الاسلام و جميع الطوائف دا مسلمانان دا علماء دا اکثر قول لے او د مسلمانانو د څومره طوائف دی ډلې دی دا غټول اتفاقی قول نه او هر څه صغائر دی نو کله نا کله د بعضی انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام نواقیکی دی وجنه د اکثر اهل علم او د اهل سنت والجماعت رائے او مذهب د اتفاقی کې غیر معصومین دی هو سره به د اخیریات ساتي چې پاغي باندې دی برقرار نشي پرې خونه بلکه سمدستی الله رب العالمین تنبیه ورکای نو دای سمدستی توبه او واسي او توبه چې دی وستا نو پاره سره دا ګناه ګناه پاتې نشوا بلکې ستا درجه نورم پورته شوا او په دې باندې قران او د سنت ډېر ادله دي کدا ونه نو بیا به د سونو ادله ونه به ځای جوابونه کې وعصى ادم ربه فغواه بیا وي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لغزش شوی او یو خدای شوی وا نو بیا الله دې غره کړو توبه ویستا سمدستی ورپسې ذکر کوي فتاب علیه وهدا الله دې رجوعه توبه ویستا کدر صغائر واکیم شي نو پاغي باندې دی ډیر وخت پورې برقرار نشي پرې خو دې سمدستی تنبیه راځي دې توبه وباسي موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کس والے او پسوک باندې وجلېو نو بیا دعا غوښته هر او ویلو چې دا من عمل شیطان او ورپسې رستو وی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم دا کار چې نو شو سمدستی توبه استوا الان کې کار د ګناه ومنه ګناه نو چې موسی علیه السلام د ظالم نه مظلوم خلاصولو او بل چې وجلو هم ګناه نو حربي کافرو په هرحال داغه د قتل حکم نو او د موسی علی السلام داغه د قتل اراده خو اتفاقیه او کار وشو نو موسی علی السلام یې هاغه من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین او سمدستی وی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له الله ما د خپل ځان سره زیاده کړل نه نو تر علی بخنو کې الله ور لبخنه کړی و دا رنګ خطا او غلطی دل په امور دنیاویو کې ندام کله ناکله د انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام نو واقعي کیږي سره د دین چراغي عقل تمام نه رائے راغي موفق ده لکه حدیث د صحیح مسلم کراغلی د تعبیر النخل بارکی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه له هجرت کو انصار او کتل چې غیب په کجورو کې د مذکر اغا څنګه یو ګور راغستو په مؤنث کې به سندلو اوسم عربو دغه طریقې ته داغي تیغ راوالی په دې کجورې چې کوم مؤنث داغي په غبر کې واچي یو ستار کې نڅاو کی دې سره میو بیا ډېر دیږي نبی رسول الله والسلام مرلوې ځان مکړوي دا چې نکوي نو خبري هغه تعبیر النخل بریخلو چې دې له تلقیف النخل موي نو په دغه کال باندې میوې کمی او فی نبی رسول الله چې تکوسو کو صحابه ورلوې تاسو مونږ کړي نو بس مونږ منه شو ځکه مې وکم شوي نبی رسول الله انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشيء من راي فانما انا بشر زبن یادم يم کده دین یو خبره در لوکم نو غره لې شي فاري منګولې لګوي او د دنیا بارکه خپل رائے در لپیش کوم زبن یادم او بیا فرمایل انتم اعلم بامر دنياكم يا بامور دنياكم تاسو د دنیا په کارونو باندې خپويږئ چې څنګه تاسو له مناسب کار یا غشان کوي نو دا په مسله د عصمۃ الانبیاء کې هغه تفصیل او وضاحت ده ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله تاسو مخکې او وروسته هر څه معاف کړی دي فيغضب نو رسول الله صلى الله عليه وسلم غصه شو نمازی په ځای باندې صیغه د مضارع ذکر کا د دې وجه نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غضب په دبر اندازه کې او چې راوی روایت بیانې او چې په اوس وخت کې گویا چې غصه ده فیغضب نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو او عموما من نبی صلی الله علیه وسلم نه غصه کینو وکاله چې بخلاف فطرت او کاروش د فقې باندې بدل الله پیغمبر کله ناکله په غضب او غصه کې راځلو دلته خلاف الفطرت کارو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بور له حکم کولو چې دومره اعمال کوي چې وسه او طاقت مو او د یوې چې لسنا ته هيئتک یا رسول الله ګوسا غنت نه یو الله پیغمبر ولې یو څه ویلې ته مخکې کې الله رب العالمین لا تقدموا بین یدی الله ورسوله حتى يعرف الغضب في وجهه تر دې چې معلوم کړی شو هغه غصه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د غوسی اثرات په مخ مبارک یو کته شول ثم یقول به فرمایل ان اتقاكم واعلمكم بالله انا یقینا ډیر تقوا دار او فریضگار او د تاسو نه خ عالم او زیات پیژندون کې الله لزیم ان اتقاكم واعلمكم بالله انا یقینا ډیر تقوا دار په تاسو کې او خ عالم په تاسو ټول کې خ پیژندون کې الله لزیم نسل تاسو زمانه مخکې کېږي چې لسنا که هيئته دا حدیث غرائب الصحيح نه نه غرائب الصحيح هغه لوي چې په سند غریب سره راغلي دي او صحیح روایت ده مخکې مو ویلي مصطلح کې تاسو وي چې غرائب احاديث دا مظنه ده د ضعف اکثر پدې کې ضعیف وي او کله ناکله پدې کې صحیح څه کې چې اصح مشته اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري کې مراغلي دي ومنه حديث انما الاعمال بالنيات مؤخرا نمنه یو فقې کلام نه چې ان اتقاكم واعلمكم بالله انا باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان باب دې په بیان د کراهت دې کې چې یو سړی دا خبره بدګنی چې دې دی واپس شي په کفر کې لکه څنګه چې دا بدګنی چې دې ورغول شي اور لا نو دا د ایمان جزء او حصہ ده سليمان کرهانه مخکي لفظ د کراهت لا محذوف لتقدير عبارات داتنه باب کراهت من کرا باب کراهه من کرها دا باب دې په بیان د کراهت او بد غنلو د هغه چا کې چې هغه خبره بد غني چې دې کفر لواپس شي لکه څنګه چې دا بد غني چې اور لدی ور غرزول شي دې کیفیت دې څو کور شي درو من ایمان د ایمان هي صدا دې سره مقصود او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه اثبات دې خبره چې په ایمان کې زیادت او نقصان راځي د کفر نه نفرت دا سبب دی د زیادت الایمان مدام د ایمان یو شعبه ده و به قال حدثنا سليمان بن حرب دا سليمان بن حرب مشهور امام دی د ائمونه او حافظ ابن حجر رحمه الله عليه چې کان لا يدلس تدليس بين قولو او دې له اهل علم نه دي چې هغه متکلمین فی الرجال علم الرجال امام نه او فقیه نه امام ابو حاتم الرازی رحمت الله علیه تبارک وی وی ما رأیت فی یده کتابا قط ما ده په لاس کې قلم کتاب نه لیکلې احادیث به د خپل حافظین ذکر کول او بیانول به او بغداد کې بدیده د علم مجلسو چې 40,000 خلک په فقې کې ناشته دیوی قال حدثنا شعبه بن الحجاج ابو بسام چې دا امیر المؤمنین فی الحديث نه عن قتاده د قتاده رضی الله رحمه الله نه روایت نقل کوي قتاده ابن دعامه السدوسی البصري چې دا تدلیس کولو خو روایت نه شعبه نقل کړي او شعبه ویلی چې کفیتکم تدلیس ثلاثه تدریو کسانو د تدلیس نظر لته دی موارد دا غینه مې یی غمه مکوي یو فقې قتاده ده د معمش او دریم ابو اسحاق سبیعی قتاده ابن دعامه السدوسی البصري عن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان دري خصلتونني فشاكي چې دا موجود وي نو دی به د ایمان الخن محسوسه من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما یو خصلت او صفت دا ده چاله چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خوښوي دا هغه سره چې د دې دواړو نه علاوه دي الله او رسول صلی الله علیه وسلم سره د هر څه نه سیوا زیاته مینه او محبت وي دا حدیث مخکې مفصل تیر شوی باب حلاوه الایمان کې ومن احب عبدا لا يحبه الا لله او دویم خصلت دا ده چې یو بنده سره مینه او محبت ساتي نو دا محبت نه ساتي مگر د الله لپاره د الله د وجهه او د الله د رضا لپاره دنیوي څه غرض او مقصد نه وي ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انخذه الله او دریم خصلت هغه څوک چې دا خبره بده غني چې دې دی واپس شي په کفر کې مخکې مونږ ویلو کچرته یو سړی مخکې په حالت د کفر کې او بیا ایمان راوړې نو عود بیا په سبب نه په خپل معنا باندې الرجوع الى الحاله الاولى او کنه دې ابتداء مسلمان نه پیدایشي مسلمان نه نو بیا عود په معنا د ضرورت سره دی دریم خصلت دا ده چې بده غني دا چې واپس شي د په کفر کې دا چې شي د په کفر کې پس د دې چې الله دا غي نه اخلاص کړی دی جاته ور کړی کما یکره ایل قافل نار لکه څنګه چې دا خبره بده غني دا چې ورور ورودی ورغول شي د په اور کې دا چې څنګه بده غني نو دام دا چې بده وغني چې دی کفر لو واپس شي او دا اسلام دی فری دی مرتد دی نعوذ بالله. دا حدیث مخکې په باب حلاوت الايمان کې ذکر شوی مفصل او هغه دی چې مصنف رحمت الله علیه په بل سند سره ذکر کړی او په هغه متن کې معمولی غونتی زیادت او کمی او اختلاف یثیر په دې متن هغه کې وو. نو امام بخاری رحمت الله علیه چې اعاده ذکر کوي یو خطه مسله بل ثابتېږي استنباط احکام کوي استنباط مسائل دی یو حدیث نه کوي په مختلفو ابوابو کې ذکر کی بل دا غي سند او د دې سند جدا دی. راوی خو انس رضی الله عنه نه خو د اغي سند کې باب حلاوت الايمان کې امام بخاري استاد محمد ابن المثنى او په دې کې استاد سليمان ابن حرب آل تدویم راوی دی عبد الوهاب الثقفي او په دې کې دی شعبة ابن الحجاج او په هغه کې دی راوی دی ايوب عن ابي قلابه او په دې کې دی عن قتاده عن انس. آل تدویم رضی الله عنه دلته یو خو سند مختلف نه او بل په متن کې اختلاف یې سیر دی. باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال دا باب د په بیان د دې کې چې د اهل ایمان یو بل نه غوړه کېدل په اعمالو کې چې مؤمنان په اعمالو کې د یو بل نه غوړه کېږي د بعض عملونه غوړه او بهتر وي د بعض نه. مقصد امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه تل باب سره دا چې دا خبره ثابته کیږي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي په اعمالو کې د کمی بشید او جناد اهل ایمان په درجاتو کې اداره ګلاغي په ایمان کې تفاضل راځي. نو دا تفاضل حاصلېږي په سبب د اعمالو سره. قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك المصنف رحمه الله عليه استاذ كده اسماعيل ابن ابي اويس المدني كده امام مالك رحمه الله عليه خريو اهل علم ندبارك ويلك حافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كوي صدوق اخطا في احاديث من حفظه نفس الامر كده صدوق ورشتين ده خد حافظين او قياده بكم روايات نقل كل خطا في دبا غلطي دبا بعض اهل علم د دې وجنه د تضعیف کړي نه ضعیف راوی د امام بخاری کې څنګه اخذ کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه او مقدمه د فتح الباری هدى الساري کې وای عام اهل علم دې له سوی هدي الساري او محققین اهل علم وای چې د دې کتاب صحیح نوم له هدى الساري حافظ رحمت الله علیه چې کوم مخطوطات دی باغی کې په دې ترتیب باندې نوم لیکله هدى الساري هدى الساري کی حافظ رحمت الله علیه په صحیح سند باندې ذکر کړی چې امام بخاری لدی خپل استاد اسماعیل ابن ابي اويس خپل اصول خپل کتابونه او کاپیانې رويستي او دا اجازه ورکو ورلو چې د دینه ته انتقاء او انتخاب وکا او دا ورلوې مال نه خو کپدی زما په دې کتابونو کې فقره احادیث او چې ما نه روایت نقل کړي او فاریم را نه خوکه چې کوم روایت تفریدي نو په کوم جوړ لنه خوکه چې امام بخاری دا غینه روایت کې باقی ور لپری خودن نو دغه بیا هغه روایت بیانول چې امام بخاری کې ور لنه خکړي واغه ور لپاس کړي چې او دا روایت دی صحیح را نقل کړي په خپل کتاب کې او دا غینه کوم ما سیوا او دا غینه به اعراض کولو. امام بخاری په دغه روایت ذکر کوي نو دغه صحیح روایتو کې انتخاب او انتقاء کړي. بل حافظ رحمت الله علیه چې اجرانه نسره دغه روایتونه امام بخاری ته ذکر کړي امام بخاری له ویل شي چې ته دغه روایت څنګه نقل کړي خو ضعیف نه. امام بخاری رحمت الله علیه ورلوه چې زه د صحیح روایت د ضعیف نه پیژنم د مال خپل کتابونه راوېستل او ما ورلفاغي کې نه خو د کوم صحیح احادیثو نوغه صحیح احادیث په بیا د بیانول او چې په کوم مینه خنه وکړي دا غینه به اعراض کول نه به بیانول او دا به د امام بخاری شان منلو چې د شاګرد یې ما سره احسان وکړلی وي د ټول عمر بزستا احسان منیم چې زماده احادیث ته مالک کی تمیز او کی صحیح کوم دی ضعیف کوم دی ډېر خپل ماما مالک رحمه الله نے روایت نقل کی عن عمرو بن یحیى المازنی عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضی الله عنه مخکې ذکر شو چې ابو سعيد رضی الله عنه له سعد بن مالک چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی يدخل اهل الجنه في الجنه واهل النار النار وردن بشی جنت یان جنت لا او جهنم یان اور لا ثم يقول الله بیابا اللہ رب العالمین ملائک لوی اخرجو من کان فی قلبه مثقال حبت من خردل روبا سی اغسو کداغ پزرکی فاندازی دیو دانی دا اوریوی من ایمان دا ایماننا دا شرشم داغ دانی نا وڑوک دان دا اوریوی چا تراخل تیل تی نوزی د دې دانی په مقدار باندې چې د شاپس وکي ایمان مين راغاري په دې اورنا فيخرجون منها قد سودوا نور او باسل شي نه دې اورنا چې تکتور شي وي ته جهنم غلمبو او اور به تکتور غني فيلقون في نهر الحياه نور وا بشول شي نه وروبه ورغول شي په نهر د حياه کې دا مقصور مراغله ده او ممدود مراغله ده الحياه د ژوند په غنهر کې باور واچول شي او ال حياتي د حيا په ځای باندې لخص د حيات د ژوند په غنهر کې باور واچول شي شک مالکون امام مالک رحمت الله علیه د دې شک واقع شوه چې استاد مال نهر الحيا ویلې ک نهر الحياتي ویلې فيمبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل نو دای په اوټو کېږي راځرون بشي لکه څنګه چې راټو کېږي هغه دانا او تخم د سیلاب خوا کې چې دانه دې د سیلاب په خوا کې وګرځوله او سم د سیرا پورته کې غنلای و مرا پورته شي الم تر انها تخرج صفراء ملتويه آیات ګورنا چې دا روزي صفراء ازړه ملتويه نن غختلې شوی د دې حبین مراد د دې تخم نه مراد بازي وي چې دا د ورخاړی غو تخم نشي او ساق غوتی او د سمندر او د دریاب په غاړه چې وګرځي د ډېر زر راټو کیږي او زر زر لویږي ډېر ډېر ګلونه کړي وي مې نبی عليه السلام وي الم ترى آیات ګورنا انها تخرج چې یقینا دا دانه روزي صفراء تکذیلا ملتویه ران غختلی شي قال اوهب حدثنا عمرو الحياه وقال خردل من ايمان اوهب ابن خالد رحمه الله عليه وي شمالا عمر بن احياء المازني دا روایت بیان کړه دی او هغه کې الحیات ذکر کړه او د مثقال حبه من خردل من ایمان فذیوانی ذکر کړه چې مثقال حبه من خردل من خیر من ایمان فذیل من خیر د حدیث کې مخکې چې مثقال ذکر شو نو مثقال د مقدار په معنا باندې لفظن او معنا دواړه لفظن د مقدار په شان دي د مثقال او معنا د مقدار دا او خردل اوري له ویل شي چې د شرشپو د کوم وړ دانوي او دا غین د جمامي د تراسه تیلوزی نو وای دی د جهنم نه رويستې شي او دا غې لمبو اور به تک تور کړي نو وروبه غرزول شي په نهر الحياه دا حیا په قصر سره دا په معنا د مطر او د باران راځي د باران ته غوبو کې به ورغورځي نو پاغي به روټو کېږي راځوندې شي یا نهر الحیات نهر الحیات ورلذي وجدوي چې دای په منځلي د مړو د سوځېدلې د خو چې پاغي کې ورغورځول نو راځوندې شي اهل علم ذکر کړي چې دا حیا مروي په دوو طریقو باندې یو مقصور ده نو معنا د مطر راځي او بعضی ممدود ذکر کړي الحیا چې په اخر کې الف شي فمد سره خو د دې څه وجه نشته به اهل علم سمانا نه ذکر کړي چې الحیا شي نو یا الحیات په معنا د ژوند راځي او یا حیا مقصود ده په معنا د مطر سره راځي د باران او بولوي او یا الحیا دې نو اهل علم ذکر کړي چې لا وجه له دا غي څه وجه نشته څه توجیه نشي جوړېده او اید حبینا مراد سشیدی دا حبا فا کسری لحاو تشدید دا باسرا بغر العشبی دا وخو اغا تخم لویلشی دا گیا اغا تخم لا او بازی ویل چیدینا مراد حبت بقل الحمقا دا بقلت الحمقا اغا دانتینا مراد دا چې دې لمون په پښتو کې د ورخاړی غساب وایو چې د سیلاب سین او د لون زې په اړه باندې راخیږي ډېر زر راټوکیږي مطلب دا دی چې دې څنګه دې وګول ورواچل نو سمدستي به دې را تازه شي او ټوکیږي تورواله به ختم شي. امام بخاری رحمت الله علیه اول دا حدیث ذکر کو فسند د امام مالک کې د خپل استاد عمرو بن یحیی المازنی له نقل کړي نو اوس دا تعلیق د اوهیب ابن خالد ذکر کو. په دې کې درې فواید دي. یو فائدہ دا ده چې امام مالک رحمت الله علیه کوم روایت ذکر کول نو کاږي کې دا نهر الحیا یا نهر الحیات په شک سره او د اوهیب په روایت کې دا شک نشته. بلا شک روایت نقل کړي چې فیلقون فی نهر الحیات دا یو فائدہ شو. دویمه فائدہ دا ده چې امام مالک رحمت الله علیه دا روایت د خپل استاد عمرو بن دینار نه فعنثر نقل کړي عن عمرو بن يحيى فعنثر نقل کړي او اوهيب بن خالد دا روایت په تحديث سره نقل کړي چې حدثنا عمرو. او درېمه فائدہ پکې دا ده چې فارغ دي کې من خردل من ایمان ذکر دی او په دې دی کې من خردل من خیر دی. نو د دې درې فواید لپاره دا معلق ذکر کو چې دا تفصیل لري روایت کې. د دې حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره دا دی چې بعض مؤمنان به جنت له اول وردن کیږي او بعض به رسو وردن کیږي. دا د سوجنا به سبب تفاضلهم فی الاعمال ذکر دی په اعمالو کې تفاضل نه نو د کوم اعمال چې پوره دي کامل دي هغه به اول وردن کیږي او کوم چې په اعمالو کې کم دي دا یې کمیشه وي نو غیب رستو وردن نکیگی تر دی چه بازی لبا پا جہنم کی سزا ملاویگی دا سزا نا رستو بدن نکیگی. نو ترجمت الباب سر مناسبت راگ چه بابو تفاضل اہل الایمان فی الاعمال او پا دی که ردم دے پا مرجع او بانی چه مرجع اوی لا تضر مع الایمان معصیتون ایمان چه درارو بس بیا گناونا منونا سا ضرر ندر کئینو که گنا ضرر نور کول بیا بدا گنانگار خلق جہنم لولی دن نکیدل او په دې کې راځم نه په خوارج او معتزله باندې هغه وي مرتکب د کبیره به مخلد فی النار وي. نو کچرته مخلد فی النار وي نو اولی به د اور نه رئیسه شوی نهر الحیات کې واچول شوی او دا غي د رستو به جنت لوردن نکول شوی. و به قال حدثنا محمد بن عبید الله قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ده صالح بن كيسان المدني ده مشهور محدث ده ابن شهاب الزهري شاغل عمدة القارئ اللهم عين رحمة الله عليه ويدش علم شروكول ونضغ وقت كده ده عمره لسكمس الكالا فأخيرا عمر كي علم شروك لديه نويس على عمر أو بياش وفات كده ده عمره يوصل شفيت كالا الله وجد عمر وركره وآخر عمر كتنا محدث جور شو صالح بن كيسان ليد خل أستاذ محمد بن شهاب الزهري رواية نقل في عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايني بين أنا نائم زد خوب قالتك وم رأيت الناس يعرضون علي ما وكتر خلق چې په ما باندې پیښ کول شول خوب د انبیا وحی رؤیا الانبیاء وحی المخداس الحدیث ذکر شوی. ابن عباس رضی الله عنهما وی چې خوب د انبیا وحی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان عینای تنام ولا ينام قلبی زماستر کې خود کېږي پټی شي خو کله باندې غفلت او خوب ناراضی دی وجه د انبیا په خوب باندې به اودس نه ماتي دو و یذو دوم په حالت د خوب کې وم چې موږ تل خلک پیش کول شي کما و علیهم قمص او فاری باندې قمیصونه نه قمیصونه او جامې چولی منها ما یبلغ الثدیه دا ثدیه جمع د ثدی د اسد یسینې نه وای برابر خبره ده کزناری نه وی کده زنانه وای باز د دینه تر د سینو پورې را رسید لند لند قمیصونه تر سینو پورې و منها ما دون ذلک او زنی د دین د دین سیوا او د دین الهو لګو ګدو لګو ګدو وعرض علی عمر بن الخطاب او فیش فریش کما باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه وعليه قميص يجره او دغه دغه وګت قميص چې ځان پسيراخ کو. قال فما اول ذلك يا رسول الله صحابه کرام تفوس کړو چې تاسو ست تعبير ويستو د دې خو اېد الله رسول صلى الله عليه وسلم. قال الدين نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې دې تعبير او تاويل ما په دين سره ويستو چې دا چې دین څومره سیواده نو دومره داغه قمیص وګدلې. عمر رضی الله عنه د سر نه راوالي تر خو پوری په دین کې پټ دی بلکې دا دین ورپسې راخ کې شي. نو مناسبت د دې حدیث د ترجمه الباب سره دا ده چې د مؤمنانو په عمل او دین کې تفاضل شته. د بعضی ترتیبي پوری نبی اسلام کتلې بعضی له وګد او بعضی په سراخ کې شي. دا چې قمیص چې څومره لوی نو ما هغه عمره داغه دین لوی وګڼلو. فدی حدیث کی دار حدیث ولید عمر رضی اللہ عنہ مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نمچتا شوا. نو فدی حدیث کی خود ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ نشت زوام دا اعتراض اول بیزایا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر چی عمر رضی اللہ عنہ دخ سر نراوال ترخو پوری فدین کی پڑھنے. نو ابو بکر رضی اللہ عنہ بم پٹو دا اجماعی خبر دا چی دا اغا مرتبہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرست دا بیا ورپسی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ دا. دلته ذکر د مراتب لکیږي خو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خوب کتل او تعبیر استل او دای ویل چې عمر رضی الله عنه دین دومره لیر د چور پسې راخ کې شي. فهذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.